to say. आसमान उड़ गया है, देखना मेरे सर से आसमान उड़ गया है, देखना आसमान के सिर खुल गए हैं जमीन से, देखना आसमां के सिर खुल गए हैं जमीन से। छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के रे, छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के रे, चुपके चुपके चोरे से चोरे, चुपके चुपके देखना सुना के सिर खो गए हैं सभी से, छुपके चोरी से चोरी, छुपके छुपके रे। होश में ये वशीब नहीं, इस सदी में कभी ये हुआ ही नहीं, जिसमें देखना आसमां बरसने लगे ना देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से। चुपके चोरी से चोरी छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी छुप छुप के के बदले का बंदे अंतिम के बदले।